nie to. 7 lat nieszczęścia. Ach, ten piątek 13. Zależy, jak na to spojrzysz. Lustro jest ze szkła, a szkło tłucze się na szczęście. W piątek 13 porzuć przesądy i zagraj na szczęście. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Jak piątek, to Eurojackpot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Susza hydrologiczna na zachodzie Polski alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oddano hołd ofiarom tzw. operacji polskiej NKWD prowadzonej w ZSRR w 1937 roku. Kawałek tortu z królewskiego ślubu księcia Karola i księżnej Diany sprzedany za prawie 2000 funtów. W Sejmie wpłynął wniosek o reasumpcję głosowania. Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów i opinii prawników zarządzam reasumpcję w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu, powiedziała marszałek Elżbieta Witek. Podkreśliła, że w takiej sytuacji, jaka miała miejsce, zgodnie z regulaminem decyzja należy do marszałek Sejmu. W związku z tym odbyła się reasumpcja tego głosowania i posłowie odrzucili wniosek o odroczenie posiedzenia. Jest ono w tej chwili kontynuowane. W Polsce zachodniej i północno-zachodniej występuje susza hydrologiczna. Deszczu brakuje w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i w zachodnich częściach pomorskiego i łódzkiego. Jak mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z suszą hydrologiczną mamy do czynienia, kiedy przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich. Obecnie taką sytuację monitorujemy na kilkudziesięciu stacjach. W całym kraju obserwujemy na 51 stacjach przepływ wody poniżej właśnie tej granicy zwanego średniego niskiego przepływu, z czego na jednej stacji mamy taki przepływ, który nigdy nie był tak niski, nigdy nie był notowany. To jest rzeka Mała Noteć w miejscowości Gębice. Dzięki dostatecznie śnieżnej zimie i częstym opadom deszczu sytuacja hydrologiczna poprawiła się, zaznacza rzecznik IMGW. 1 sierpnia mieliśmy 105 stacji, które mówiły, że mamy do czynienia z suszą. W Polsce takich stacji w IMGW mamy 515, więc widać, że w pewnym momencie 20% stacji wskazywało na to, że mamy do czynienia z suszą. Dane Instytutu wskazują, że w Polsce północno-zachodniej brakuje około 90 litrów deszczu na metr kwadratowy, co stanowi ponad miesięczną normę opadów. W Warszawie oddano hołd ofiarom tzw. operacji polskiej NKWD prowadzonej w ZSRR od 1937 roku. Przy pomniku poległych i pomordowanych na wschodzie złożono kwiaty, odmówiono modlitwę oraz zapalono znicze. Operacja polska skierowana była głównie w Polaków, którzy po traktacie ryskim znaleźli się w granicach ZSRR. W 1937 roku zostali oskarżeni o szpiegostwo oraz skazywani na śmierć lub wywożeni do łagrów. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powiedział, że Polacy w latach wielkiego terroru w ZSRR byli narodem wyjątkowo prześladowanym. Szczególnie komuniści, Sowieci i Józef Stalin znienawidzili Polaków. Sam Stalin w roku 1937 nazywał Polaków polskim brudem, dążąc do zupełnej likwidacji polskiego żywiołu w Związku Sowieckim. Jak ustalili historycy polskiej narodowości, obywatele Związku Sowieckiego stawali przed plutonem egzekucyjnym 36 razy częściej niż przedstawiciele innej narodowości. Jak szacują historycy, w wyniku operacji zamordowano co najmniej 111 tysięcy osób. 1850 funtów. Tyle zapłacono na aukcji w Wielkiej Brytanii za liczący sobie 40 lat kawałek ciasta. To fragment jednego z tortów z wesela następcy tronu księcia Karola i księżnej Diany. Po weselnych dzwonach przyszła kolej na weselne ciacho, a dokładniej na 23, bo gości trochę się zjechało. Teraz, w 4 dekady później, fragment jednego z tortów trafił na aukcję. Stan niemal idealny. Ciasto ozdobione starannie odtworzonym królewskim herbem. Waga niecały kilogram. Rozmiary 17 na 20 cm. Data ważności nieznana, ale konsumpcja raczej niewskazana. Po pamiątkę zgłosili się potencjalni nabywcy z USA i z Bliskiego Wschodu, ale tort pojedzie do Leeds, do anonimowego nabywcy. Zmieni właściciela już po raz drugi. Tuż po weselu kawałek dostała pani Moira Smith, zatrudniona wówczas na dworze. I schowała go do pudełka na ponad 2 dekady. W 17 lat później sprzedała kolekcjonerowi, który teraz przekazał tort na aukcję. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

What a Wonderful World. W roku 2002 Joe Ramone na swojej płycie Don't Worry About Me zamieścił swoje wykonanie tego wielkiego, ponadczasowego klasyka. Jakby nie było. U mnie też piękny i wspaniały świat, kiedy mogę być w radiu i mówić do Państwa oraz prezentować nagrania, które przyniosłem. Mam nadzieję, że po drugiej stronie będzie tak samo. Powiedziałem na początku, żebyśmy chociaż przez chwilę wspólnie, przez dwie minuty, te, które minęły, poczuli klimat audycji gospodarza, bo dzisiaj troszeczkę będzie inaczej. Dzisiaj zupełnie zmienimy kierunek, ale mam nadzieję, że wszystko pięknie to wyjdzie. Gazing out of her window, staring at a sun that she just can't touch. If at any time he's in a jam, she'll be by his side. But he doesn't realize he hurts her so much. But all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body lying cold in the gutter. Listen to me. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think just has a natural obsession for temptation, but he just can't see. She gives him love and that his body can't handle, but all he can say is, baby, it's good to me. One day he goes and takes a glimpse in the mirror, but he doesn't recognize his own face. Health is fading and he doesn't know why. Three letters took him to his final resting place. Y'all don't hear me. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way. Waterfalls, please stick to the rivers and the lakes that you Często jest tak, że kiedy myśli się muzyka z Seattle, to od razu do głowy przychodzą brudne riffy, przychodzą od razu koszule w kraty i długie włosy i wszystko to, co działo się tam 20-30 lat temu, no ale czasami jest tak, że kiedy mówi się muzyka z Seattle, to do głowy przychodzi pomysł Dead Cup for Cutie. To jest taka indie rockowa amerykańska, bardzo dobra grupa, która lubi nagrywać płyty, ale lubi też nagrywać epki. I jedną z nich przyniosłem dla Państwa na ten wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Ona zatytułowana jest Georgia EP. Na niej 5 kompozycji, ale nie autorstwa Dead Cup for Cutie. Tam na przykład Follow Me zespołu R.E.M., ale też pod numerem 1 Waterfalls słynnej żeńskiej grupy TLC. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oszukałbym Państwa, gdybym powiedział, że Państwo już nie, jeszcze nie piszą, a piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kontakt jak najbardziej mile widziany. Jeżeli ktoś bawi się w media społecznościowe, bo to przecież jedna wielka zabawa, no to gdzie Grabek mówi: dzień dobry, proszę wpisać, jeżeli chcą Państwo być na bieżąco z audycjami, które emitowane są na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Pierwsze sygnały już mam od Państwa, tak jak mówiłem, za chwilę doczytam resztę, a my póki co... I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know it ain't gonna last. Cause I know it ain't gonna last. When I see your eyes, deep under the sea, there's a river running dry, 'cause of you and me. Far above the ocean, deep under the sea, there's a river running dry, 'cause of you and me. And I know in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. And I know A to był rok 1998 i pamiętam dokładnie, kiedy ukazywała się płyta Deserter's Song grupy Mercury Rev. To były czasy, jeżeli mogę odnieść się do historii programu Trzeciego Polskiego Radia, kiedy też chyba mogę tak powiedzieć, wspólnie jechaliśmy codziennie trójkowym ekspresem. A dziś jesteśmy w trójkowym powierniku w zastępstwie do godziny 21 i tak jak a propos napisałem na Facebooku, dziś utwory, które bardzo lubię, artyści, których cenię od lat, ale jakoś w tych ramach audycji, które sobie ustaliłem, dwóch prowadzonych przeze mnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nie zawsze się mieszczą, więc dzisiaj jest doskonała okazja, abyśmy wszyscy wspólnie tego posłuchali. Pani Magda napisała, pana redaktora serdecznie pozdrawiają słuchaczki i słuchacze z Olsztyna i Bałt, czyli Warmia i Mazury. Dziś u nas chłodno i deszczowo, ale wieczorna muzyka kojarzy się z latem i beztroską. No to dobrze, że są takie państwa spostrzeżenia, więc niech tak zostanie jeszcze przez niecałych 40 minut. This is from Matilda. Może zacznę od tego, że powiem, że jestem wielkim fanem formacji Alt J, śledzę jej poczynania od samego początku. Skłamałbym, gdybym powiedział, że z płyty na płytę są coraz lepsi, są dojrzalsi, ich muzyka ewoluowała na pewno, ale jeżeli miałbym wybrać, to debiut. Tak, to debiut. Rok 2012, ten Awesome Wave. To jest płyta. Panowie dojrzali. Ciekawe, kiedy będzie coś następnego. Mówię o wydawnictwie, bo ostatni regularny album, Relaxer, nie licząc tego z remixami Reduxer, nagrany został w 2017 roku. A dzisiaj Matylda w naszym wieczornym, radiowym spotkaniu, do którego państwo mało tego, że piszą, to jeszcze wysyłają zdjęcia. Pan Paweł wrócił po 14-dniowym tournée po górach i ma dużo pracy, więc pracuje i słucha radia. Pan Michał na rowerze, a pan Stefan przysłał zdjęcie swojej kolacji. No nieładnie, nieładnie, zwłaszcza, że nie wszyscy kolację już jedli, ale łosoś piękny i różowiutki. Ja zdjęć nie będę wysyłał, ja będę państwu mówił, co jest grane, a za oknem na Myśliwieckiej ciemno, szaro i do tego te nuty. My soul, you popularni na całym świecie, dokładnie na całym świecie. Tylko ostatnie dwa lata, no to niezłe przygody w obozie Kasabian, szczególnie w wykonaniu Toma Mayana, wokalisty, który narozrabiał, mówiąc w skrócie, no ale podobno sytuacja już się wyprostowała, ale chyba oficjalnie nie wrócił jeszcze do zespołu. Ciekawe, co to będzie, I Hear Voices, dzisiaj w trójkowym powierniku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 20:30 na zegarze, a państwo dalej ślą zdjęcia. Pan Stefan przesyła kolejne etapy swojej kolacji. Jest dobrze. Na szczęście audycja nie jest o jedzeniu, jest o muzyce, więc teraz z wielkim uśmiechem na twarzy powiem państwu, że oto nowe nagranie zapowiadające nową płytę mojej ukochanej australijskiej gitarzystki, wokalistki, autorki tekstów. Drag a chair over to the window, and I watch what's going on. Niektórzy z Państwa pewnie poznali, niektórzy pewnie nie. Kocham ją miłością czystą, miłością muzyczną czystą. Courtney Barnett. Myślę, że nie obrazi się, kiedy powiem o niej młoda dziewczyna, bo cały czas jest młodą dziewczyną. Wychowana, urodzona, tworząca w Melbourne. No i zapowiadająca swój kolejny krążek, który ukaże się 12 listopada. Things Take Me, Take Time. Tak będzie zatytułowany. I to pierwszy zwiastun z dwóch, bo drugi pojawił się dzisiaj, ale jeszcze nie jest osiągalny. Ray Street, tak zatytułowana jest ta kompozycja, a płyta Things Take Time, Take Time, że się redaktor prowadzący teraz poprawił. No i tak jest w przypadku z tą artystką, że na pewno nie mogę poprzestać na jednym utworze. zanim w 2015 roku dała się poznać szerszemu gronu, no to jeszcze wcześniej artystka Courtney Barnett nagrywała małe płyty, epki tak zwane. W końcu połączyła dwie w jedną i wyszła w 2014 roku płyta A Sea of Split Peace i z niej Out of the Wood Work. W dzisiejszej audycji trójkowy powiernik na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, no i na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry i jeszcze przez 5 minut niech pośpiewają nam kobiety. A ta pani nazywa się Ellie Rosel, jest wokalistką grupy Wolf Alice, która to grupa w czerwcu wydała świetny trzeci krążek zatytułowany Blue Weekend, Delicious Thing. To fragment tego wydawnictwa, no i cała płyta jest delicious, polecam ją państwu bardzo serdecznie. 12,5 minuty do 21, no to pora, żebyśmy wstąpili na nasze polskie podwórko, ale my się nie chcemy bić. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować, całować. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. Odrzutowce i covery, tak zatytułowana będzie płyta podsumowująca 20 lat działalności zespołu Happy Set. Na albumie 14 utworów, które niekoniecznie wcześniej zmieściły się na płytach długogrających. My się nie chcemy bić. Tak zapowiadane jest to wydawnictwo. Z duetem, który teraz wystąpi, spędziłem, drodzy państwo, dzisiaj połowę popołudnia. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit